wanafunzi. Sikuwahi kuishi peke yangu bila kuwa na wazazi wangu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu waliniusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu waliniusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu waliniusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu waliniusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Ya kuwa niwe na heshima kwa mkubwa na mdogo, hayo ndiyo mafanikio ya maisha yangu ya baadaye. Ya kuwa niwe na heshima kwa mkubwa na mdogo, hayo ndiyo mafanikio ya maisha yangu ya baadaye. Nawashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Na watu vizurie, huku niliko wazazi wangu sina ndugu, lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu najiona kama niko nyumbani. Najiona kama niko nyumbani mama. Nawashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizurie. Huku niliko wazazi wangu sina ndugu, lakini kutokana na usia wenu wazazi wangu najiona kama niko nyumbani. Nawashukuru wazazi wangu wakati wowote, ushauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizurie. Sasa naishi